بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وما انزل اليكم وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مثال ذکر کر دی کہ مشرکین نے اپنے بچاؤ اور نجات کے لیے جو آلیہات جو درگاہیں مقرر کی ہے بنائی ہے تو وہ درگاہیں ان کو اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ نہیں بچا سکتی بلکہ الٹا یہی درگاہیں ان کی ہلاکت اور بربادی کا جو ہے باعث بنے گی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن ذکر فرما رہے ہیں کہ نجات سے بچنے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے. نجات سے بچنے کا طریقہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہے. صحیح عقیدہ اور صحیح عمل جو ہے وہ کہاں سے آپ سیکھیں گے؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت قرآن کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل جو ہے آپ قرآن سے جو ہے وہ سیکھیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ قرآن کو پڑھیے. آپ قرآن کو جو ہے وہ دوسروں پہ پڑھائیے. قرآن کو جو ہے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجئے. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے نجات کے لیے جو درگاہیں بنی تھی ان کی اللہ نے عاجزی ذکر کر دی. تو اس آیت میں اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن اشارہ اس جانب ہے کہ وہ نجات کے ذرائع غلط ہے. نجات جو ہے وہ صحیح عقیدے اور صحیح عمل سے ملے گی. اور صحیح عقیدہ اور صحیح عمل جو ہے وہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ وہ قرآن سے. تو اسی وجہ سے اللہ نے پیغمبر کو مامور کر دیا ہے قرآن کے بیان کرنے پہ. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اتلو پڑھو ما وہ کتاب. اوحی الیک جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. من الکتاب کتاب سے. واقم الصلاۃ اور جاری کرو نماز کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اتلو پڑھو ما وہ کچھ کہ وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. من الکتابی کتاب سے. جس کتاب کی جو ہے آپ کی طرف جو ہے وحی کی جاتی ہے تو اس کتاب میں سے جو ہے آپ پڑھیے لوگوں پر. اس کتاب کو جو ہے آپ لوگوں پہ جو ہے وہ بیان کیجئے. کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مامور کیا تھا قرآن کے بیان کرنے پہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں آپ نے پڑھا تھا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہنچاؤ اس کتاب کو جو اتنی ہے آپ پر تمہارے پروردگار کی طرف سے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اے پیغمبر آپ نے اس کام کو ادا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ, اگر آپ نے قرآن کو جو ہے اس کی درس نہیں کی, قرآن کو دوسروں تک نہیں پہنچایا, قرآن کے بیان سے جو ہے آپ نے روگردانی اختیار کر دی, قرآن کے بیان کو آپ نے جو ہے غیر اہم تصور کیا, فما بلغت رسالتہ, تو گویا کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا, گویا کہ آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا, آپ نے اس فریضے کی ادائیگی میں جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کر دیا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مامور کیا تھا قرآن کے بیان کرنے پہ, اور آپ نے پڑھا تھا سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں ان الذی فرض علیک القرآن, یقیناً وہ ذات جس نے فرض کیا ہے تم پر قرآن کو. اسی طرح آپ نے سورہ نمل کی آخر میں جو ہے وہ پڑھا تھا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں گا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے رہے اتلو, ابتدائی امر جو ہے وہ کیا تھی جب وحی کا نزول ہو رہا تھا, تو ابتدا میں جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ نے کہا گیا کہ صلی نماز پڑھو, یہ نہیں فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ سم تم روزہ رکھو, بلکہ ابتدائی حکم اللہ کی طرف سے ہوئی وہ کیا اقرا, پڑھو اللہ کی کتاب کو. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈیوٹی جو ہے وہ کیا تھی, اللہ کی کتاب جو ہے وہ پڑھنا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں تو دعا کے اندر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ ان میں سے جو ہے ایک پیغمبر کو جو ہے مبعوث کیجئے, اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ کیا ہوگی یتلو علیہم آیاتک, آپ کی آیاتیں جو ہے ان پہ پڑے گی, صرف آیات جو ہے وہ پڑھنا. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں نہیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, آیات کو اس طرح پڑھیں گے کہ اس کے معنی اور مطلب بھی جو ہے ان کو سمجھائے, وَالْحِكْمَةَ عمل کا طریقہ بھی ان کو بتلائے, وَيُزَكِّيهِمْ اور اللہ کی کتاب کے بیان کے ذریعے سے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ بھی کرے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مشن جو ہے وہ کیا تھی, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن, نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی جو ہے وہ کیا تھی, یتلو علیہم آیاتک وان اتلو القران ان الذی فرض علیک القران بلغ ما انزل الیک من ربک. اسی طرح یہ جگہ اتلو ما اوحی الیک, نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو ہے وہ کیا تھی, اس کی ڈیوٹی کیا تھی, قرآن پڑھنا. نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا تھی, قرآن پڑھنا. تو العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم جو ہے اپنے آپ کو پیغمبر کے وارث سمجھنے والے ہیں. تو جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے بیان کرنے پہ مامور مقرر تھے, ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ قرآن کو پڑھو گے, قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو گے, تو اپنے آپ کو وارث پیغمبر سمجھنے والا, کیا اس کی ڈیوٹی قرآن پڑھنے کے بجائے کوئی اور کتاب ہوگی؟ بات نہیں سمجھے آپ, سمجھ گئے کہ نہیں؟ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کام تو یہ تھا قرآن پڑھنا, قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ اصلاح اور انقلاب جو ہے وہ برپا کرنا تھا. تو جو پیغمبر کا وارث ہوگا وہ جو ہے کسی اور کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ اصلاح جو ہے وہ لائے گا, انقلاب کو برپا کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, پڑھو اس کتاب کو, پڑھو اس کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف من الکتاب, کتاب میں سے, واقم الصلاۃ اور جاری کرو نماز کو. دیکھو نماز کو اللہ نے قرآن کے پڑھنے کے بعد ذکر کر دیا, پہلے قرآن اس کے بعد جو ہے وہ کیا نماز, قرآن کو پہلے کر دیا, نماز کو جو ہے وہ بعد میں کر دیا. اسی وجہ سے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اور عقیدے کی اصلاح بجد قرآنی جو ہے ناممکن ہے. عقیدے کی اصلاح قرآن کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے. ایمانیات کی تصحیح اور اصلاح جو ہے وہ قرآن کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے. عقیدے سے شرک کی دوری اور توحید کی جو ہے وہ مضبوطی وہ قرآن سے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے جو ہے وہ کیا ذکر کر دیا؟ سب سے پہلے اللہ نے جو ہے قرآن ذکر کر دیا. قرآن پڑھو. جب قرآن پڑھنے سے جو ہے لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا؟ واقعی صلاح ابھی نماز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مکے کے اندر صرف قرآن پڑھا اور قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا؟ صرف ایمان اور توحید کا عقیدہ بیان کیا، عقائد کی اصلاح. 10ویں سال جو ہے وہ کیا؟ اختلاف کے ساتھ. جب 10ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے معراج میں اللہ نے تحفہ دیا قرآن کی، یعنی نماز کی صورت میں، تو اس کے بعد جو ہے ابتدائی فرض کیا ہوئی؟ یعنی نماز. مگر پہلے 10 سال جو ہے وہ کیا تھا؟ صرف عقیدے کی بات تھی. اور وہ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، کہ لوگوں کے عقائد کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے قرآن کے ذریعے سے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پوری زندگانی مشن کیا تھی؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا. مگر یہاں پر بھی قرآن کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کے بعد ذکر کر دیا واقم الصلاۃ، نماز کو جو ہے وہ جاری کرو. نماز کو جو ہے وہ کیا کرو؟ جاری کرو. کیونکہ جب ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ جز اعظم جو نماز کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. نماز کے اندر جو بڑا جز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. یہ بات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی تھی. وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک کی شمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. وہاں پر بھی یہ بات کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز کو جو ہے وہ جاری کرو. نماز جو ہے وہ سر سے ہٹنے سے، یعنی کیا؟ تا رات کی تاریکی تک جو ہے وہ نماز کو پڑھتے رہو. یعنی زوال کے بعد تا جو ہے وہ رات جو ہے رات کی تاریکی تک جو ہے وہ نماز کو پڑھتے رہو. وقرآن الفجر، تیکمانی میں نے وہاں پر آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ علماء کرام یہاں فرماتے ہیں وقرآن الفجر، یعنی نماز فجر کو بھی ادا کرو. اور نماز سے اللہ نے وہاں پر تعبیر قرآن اسی وجہ سے کیا تھا کہ نماز کا جز اعظم جو ہے، بڑا حصہ جو ہے، وہ کس پہ مشتمل ہے؟ وہ قرآن پہ مشتمل ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے نماز سے تعبیر کر دی قرآن سے. ورنہ حقیقت میں وہاں پر مراد کیا ہے؟ وہاں پر مراد جو ہے وہ نماز ہے، مگر نماز کو اللہ نے نام دیا قرآن. کیونکہ نماز کے اندر جو ہے وہ بڑا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن کرنا ہے، پڑھنا ہے. تو کچھ علماء کرام فرماتے ہیں یا تو یہاں پر بھی واقعی میں صلات سے جو ہے یہاں پر مراد، کچھ علماء کرام لیتے ہیں کہ صلات سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقعی میں صلات، اور جاری کرو قرآن کو، قرآن کے احکام کو جو ہے وہ جاری کرو. ان الصلات، یقیناً قرآن، صلات کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. یقیناً قرآن منع کرتی ہے، روکتی ہے لوگوں کو ان الفحشائی، بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کچھ علماء کرام یہ فرماتے، اور کچھ علماء کرام جو عام تفسیر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. تو اسی طرح کے قرآن کے پڑھنے کا حکم پہلے، اس کے بعد نماز کا حکم ہوا، کیونکہ قرآن سے عقیدے کی اصلاح ہو گئی. اسی طرح جو ہے اگر ایک آدمی قرآن کو نہیں سمجھے گا تو کیا وہ نماز کو سمجھ پائے گا؟ تو اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت فرماتے باقی میں صلاۃ، پہلے قرآن کو پڑھو، اس کے بعد نماز پڑھو گے تو تمہیں فائدہ پہنچائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور منکر سے، برے کاموں سے. یقیناً نماز جو ہے وہ روکتی ہے ان الفحشائی بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے، وہ نماز جو قرآن سمجھنے کے بعد ہو، قرآن کے معنی اور مطلب سمجھنے کے بعد جو ہے جو نماز پڑھی جائے گی تو وہ فائدہ جو ہے اس کا کیا برآمد ہوگا کہ انسان کو جو ہے اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کرے گا، بے حیائی سے روکے گا، منکرات سے جو ہے اس کو باز رکھے گا۔ آج تو نماز پڑھنے والے جو ہے وہ زیادہ ہیں، جو ہمارے یہاں پر بزرگ بیٹے ہیں، بڑے جو بیٹے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگوں میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی عادت جو ہے وہ کم تھی، اکثر جو ہے وہ مساجد کے اندر جو ہے مولوی صاحب اذان دیتا اور مقتدیوں کا جو ہے وہ انتظار کرتا تھا کہ کئی جو ہے وہ مقتدی آ کر جو ہے کہ ہم نماز پڑھائے، مگر مقتدی کہاں تھے، کوئی کسی کام میں مصروف تھا، کوئی کسی کام میں مصروف تھا، حجرے میں بیٹھتے تھے مگر مسجد میں نہیں آتے تھے، کیونکہ حجرے والے جو ہے وہ مسجد میں نہیں جاتے اور جو مسجد والا تھا وہ حجرے میں نہیں جاتا تھا، آپس میں ان کی خلیج بنی تھی، کیا بنی تھی، درمیان میں ایک خلیج سی بنی تھی، دوری جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، مسجد والا جو ہے وہ حجرے نہیں جاتا تھا کہ حجرے جانا میرا کام نہیں، اور جو حجرے والا تھا وہ مسجد نہیں جاتا تھا، تو عجیب سی جو ہے ایک کیفیت جو ہے وہ بنی۔ آج کے دور میں تو نماز پڑھنے والے زیادہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دور کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں تھا، کم تھا لوگ، مگر بے حیائی بھی کم تھی۔ آج کے دور میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، مسجد جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے نمازیوں کی وجہ سے، مگر بے حیائی کا جو ہے وہ راج ہے، بے حیائی کے اندر جتنی تعداد میں نمازی جو ہے وہ بڑھ رہے، اس سے دگنی تعداد میں جو ہے بے حیائی کے مواقع جو ہے وہ بڑھ رہے۔ تو کیا اللہ نے جو ہے وہ کوئی غلط بات کر دی ہے نا؟ اس بلا مثالے کیا اللہ رب العزت فرماتے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور ہمارا مشاہدہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں مگر بے حیائی بھی زیادہ ہے، تو کیا قرآن کی یہ بات جو ہے وہ غلط ہو گئی؟ نہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ جو نماز بھی پڑھنے والے ہیں اور بے حیائی بھی کرنے والے ہیں تو ثابت یہ ہوئی کہ ان کی نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز جو پڑھنے والے کو بے حیائی اور منکرات سے جو ہے وہ باز نہ رکھے تو یاد رکھیے ان کی نماز سرے سے نماز ہی نہیں ہے۔ یہ ویسے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا کہ مساجد کو تنگ کر دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس کام سے روک جائے گی، اور اگر پھر بھی نہیں روکا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ سمجھ جائیے کہ اس کا نماز نماز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو بات کی وہ تو بالکل جو ہے، سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے مگر اللہ کی بات کے اندر فرق نہیں آ سکتا، تو نماز کا تو فائدہ کیا ہے کہ وہ بے حیائی سے روکے، اگر نماز کے ساتھ بے حیائی ہو رہی ہے تو یہ بات سمجھ میں پڑ رہی ہے کہ ان کی نماز نماز نہیں ہے، کیوں کہ نماز تو وہ ہے جو قرآن سمجھنے کے بعد پڑھی جائے۔ آپ نے جو ہے سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو تم جو ہے نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کس حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت نشے میں جو ہے اللہ رب العزت ایمان والوں کو نماز سے کیوں روک رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے حتی تعلم ما تقول، یہاں تک کہ تم جان جاؤ ان باتوں کی حقیقت کو، تقولون جو تم کہتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو ان کو سمجھ جاؤ تو اس وقت تک جو ہے وہ تم نماز کے قریب جاؤ، اور جب تک آپ کے درمیان یہ فرق نہیں ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو تم نماز کے قریب جو ہے وہ نہ جاؤ، تم نشے میں ہو۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے نمازیوں کو بڑھا دیا ہے، آپ نے نمازیوں کو نہیں بڑھایا، آپ نے نشائیوں کو بڑھا دیا ہے، کس کو بڑھا دیا ہے، نشائیوں کو جو ہے آپ نے بڑھا دیا، آپ مسجد میں جائیں اور ایک ایک سے جو ہے آپ صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین سے ولد دعالین اس کے معنی بتاؤ، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ نے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلم ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان جاؤ ان کو جو تم کہتے ہو. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں اس کو یہ جانتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، بات کو دوسری طرف نہیں لے جانا ہے کہ کوئی جو ہے شیطانی گھوڑے پہ سوار ہو کر یہ بات جو ہے وہ پروپیگنڈا کر جائے کہ آج تو ہم نے جو ہے وہ نئی بات جو ہے وہ سن لی. کہ نماز کے معنی اور مطلب سمجھنے کے بجائے جو ہے وہ کیا ہے، نماز پڑھنا یہ نشہ ہے اور یہ بالکل ناجائز ہے. تو بات کو غلط سنس میں نہیں لینی چاہیے، پازیٹو سائز پہ جو ہے آپ اس بات کو لیں، کنسٹرکٹیو، یعنی آپ جو ہے جو ذہن آپ کا ہونے کنسٹرکٹیو ٹائپ ہونا چاہیے، آپ جو ہے ڈسٹرکٹیو مائنڈ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، کنسٹرکٹیو مائنڈ جو ہے آپ کو ہونا چاہیے، تعمیری سوچ، تخریبی سوچ نہیں. کہ بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے اسی لیے روکا کہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کے آپ کو پتا نہیں کیا پڑھ رہا. تو آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مگر اس کے معنی اور مطلب نہیں جانتے، تو کیا یہ نشے والے نہیں ہیں؟ اور میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا کہ جو قرآن کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتا ان کی نماز بے فائدے ہے. یا جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ نماز کو جو ہے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتا تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں ہے. اس کی نماز اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو نماز ٹھیک ہے، اس کی قبول ہوگی. مگر میں کہتا ہوں کہ نماز کا جو لم اور حکمت ہے، جو فائدہ ہے کہ بے حیائی اور منکرات سے جو ہے پڑھنے والوں کو روکے، وہ تم ہی جا کے جو ہے وہ حاصل ہوگا جب نماز کے معنی اور مطلب کو بھی آدمی سمجھ کر پڑھے. سمجھ آئی کی نہیں آئی؟ ورنہ نماز تو نماز ہے، آپ پڑھے بالکل، عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں، معنی نبی سمجھ آئے اللہ اس کو قبول کرے گا. مگر نماز کا جو فائدہ ہے وہ تب ہی جا کے ایک آدمی کے جھولی میں جو ہے وہ پڑھے گا جب اس کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھ کر پڑھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اسی طرح مالک یوم الدین، ولد دالین، یہ پڑھ رہے ہیں، کیا معنی ہے، کیا مطلب. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الصلاۃ، تو یقینا نماز، کیونکہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اسی وجہ سے کی. ہمارے استاد محترم کبھی کبھی کہتے تھے کہ جو ہے جو آدمی، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن فرض نہیں ہے، تو اگر ان سے یہ پوچھا جائے کیا نماز فرض ہے تو وہ کہیں گے ہاں فرض ہے. تو ہم کہتے ہیں نماز کی فرضیت کہاں سے ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، اقیم الصلاۃ. تو جب قرآن کا ایک حکم جو ہے وہ فرض ہے، تو جس کے اندر یہ حکم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، کیا یہ فرض نہیں ہے؟ تو استاد محترم نے کہا، ایک عورت تھی تو وہ جو ہے خاون سے ایک مرتبہ لڑ رہی تھی، تو خاون نے مجھے ٹیلی فون کر دیا کہ آپ نے کہا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے. تو کبھی کبھی یہ مسئلہ بھی بن جاتا ہے کہ بات کو جو ہے وہ ایک طرف سے کہاں سے کہاں تک لے جاتے. تو اس میں جو ہے وہ احتیاط کیجئے، ایک یعنی ایک آیت کو آپ نہ سمجھے، ایک بات کو آپ نہ سمجھے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، مگر غلط جو ہے اس کا پروپیگنڈا جو ہے آپ کرے، آپ کے پیچھے کوئی کرے، یا ہمارے درس کے پیچھے جو ہے کوئی پروپیگنڈا کرے، منفی پروپیگنڈا، تو اچھی بات نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور یقیناً یاد رکھنا، یاد کرنا اللہ کا اکبر بڑی بات ہے، بڑا کام ہے. ولذکر اللہ، اللہ ضرور بضرور یاد کرنا اللہ کو اکبر، بڑی نعمت ہے، بڑا کام ہے. ایک معنی تو یہ جو عام معنی ہے ولذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد جو ہے یہ بڑی نعمت ہے، بڑا کام ہے. یا دوسری جو ہے وہ ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے کئی نام ہے، ایک نام قرآن کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر. اور ذکر کے معنی جو ہے وہ یاد. قرآن کو جو ہے وہ ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ سننے والے کو اور اسی طرح جو ہے وہ پڑھنے والے کو ان کا خالق جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا تو اللہ ہم کو یاد آ گئے کہ نہیں؟ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ دیا، مالک یوم الدین آپ نے پڑھ دیا، تو ہر لفظ پڑھنے والے کو اور اسی طرح سننے والے کو ان کا اللہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے قرآن کو ذکر کہتے ہیں. دوسری معنی کیا؟ ولذکر اللہ اکبر، اور ضرور بضرور پڑھنا اللہ کی کتاب کا اکبر، یہ بڑا کام ہے، یہ بڑی نعمت ہے، بڑا کام ہے، بڑی نعمت ہے. کیونکہ اول میں کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو اللہ کی کتاب کو، یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی کتاب کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے، یہ بڑا کام ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے وہ کچھ تصنعون جو تم بناتے ہو، جو تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، ولا تجادلوا اور جھگڑا نہ کرو تم اہل الکتاب اہل کتاب کے ساتھ، الا بالتی مگر اس مسئلے میں، ہی احسن جو اچھا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور جھگڑا نہ کرو تم، باس مباحثہ نہ کرو تم اہل کتاب کے ساتھ، الا بالتی مگر اس مسئلے میں، ہی احسن جو اچھا مسئلہ ہے. جو کیا ہے؟ اچھا مسئلہ ہے، خوبصورت مسئلہ ہے. بالتی سے مراد جو ہے، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں زاد المسیر کے اندر، کہ بالتی سے مراد جو ہے توحید کا مسئلہ ہے. ولا تجادلوا اہل الکتاب، جھگڑا نہ کرو تم اہل کتاب کے ساتھ مگر اس مسئلے میں، جو اچھا مسئلہ ہے، خوبصورت مسئلہ ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ مسئلہ توحید. یا دوسری معنی، ولا تجادلوا اہل الکتاب، جھگڑا نہ کرو تم اہل کتاب کے ساتھ، الا باللتی مگر اس طریقے سے، ہی احسن جو اچھا طریقہ ہے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ قرآن کا طریقہ ہے. وہ توحید کے اندر جو ہے وہ الجھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اندر، آپ کی رسالت کے بارے میں جو ہے آپ سے الجھ رہے، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو اس سے قرآن کے دلائل کے اعتبار سے جو ہے ان سے بات چیت کیجئے. قرآن نے جو اسلوب جو ہے وہ قائم کیا ہے کہ خالق کی اختیار اور مخلوق کی عاجزی، تو اس ترتیب پہ جو ہے آپ ان کے ساتھ بحث کیجئے، یعنی قرآن کے طریقے پہ. آپ ان کے ساتھ کسی مسئلے پہ جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہے تو قرآن کے طریقے پہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا تجادلوا اہل الکتاب، جھگڑا نہ کرو تم اہل کتاب کے ساتھ، الا باللتی مگر اس مسئلے میں، ہی یا احسن جو اچھا مسئلہ ہے. اس کے سوا کسی اور مسئلے پہ نہیں، کہ غیر ضروری مسائل کے اندر جو ہے تم ان کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاؤ، کہ تم روزے جو ہے وہ 40 رکھتے ہو یا 50 رکھتے ہو، ہمارے اوپر 30 ہے، یہ کیوں؟ بس یہ اللہ کا حکم تھا، ان کے لیے 50-40 تھا، ہمارے لیے 30 ہے. یا تمہیں جو ہے وہ قرآن جو ہے ایک ساتھ دیا گیا ہے اور ہمیں قرآن توڑا توڑا کر کے دیا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی منشا ہے. یا اسی طرح جو ہے وہ نماز، کہ تم 3 وقت کی نماز پڑھتے ہم 5 وقت کی پڑھتے، کون آپ میں غلط ہے کون ٹھیک ہے؟ نہیں، ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت، یہ اللہ کے عوامر ہے، ان کو ایک حکم ہے، ہمیں جو ہے وہ دوسرا حکم تھا. الجھنے کی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلے توحید، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ. اور آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں آپ نے پڑھا تھا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. اللہ رب العزت فرماتے کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جائیے ایک ایسی متفقہ بات کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو ہے وہ کیا ہے؟ متفق ہے. اور وہ کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم شریک بنائیں. تو توحید کے مسئلے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ الجھنا ہے، بات کرنا ہے، بحث کرنی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا؟ توحید کا مسئلہ مان کر ہمارا اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. ان الذین ظلموا، مگر وہ لوگ ظلموا جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، وہ دوسرے مسائل کے اندر آپ سے الجھیں گے، جو ظالم ہیں ان میں سے آپ سے جو ہے وہ دوسرے مسائل کے اندر جو ہے وہ آپ سے الجھیں گے. تو لہٰذا ان سے جو ہے آپ کو الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں. مگر جو ظالم لوگ ہوں گے، آپ کی توجہ کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے مسائل کے اندر جو ہے وہ الجھنے کی کوشش کریں گے، ان کی بات کو نہیں مانا. وقولوا، اور کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام، وقولوا اور کہو، آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا ہے، باللذی، اس ذات پر ہم ایمان لا چکے ہیں، باللذی، اس کتاب پر، انزل الینا، جو نازل ہو چکی ہے ہماری طرف. ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو نازل ہوئی ہماری طرف، وانزل الیکم، اور نازل ہو چکی ہے تمہاری طرف. ہم قرآن پہ بھی ایمان لائے ہیں اور آپ پہ آپ کی طرف جو ہے اتارے گئی کتاب جو تورات انجیل ہے ان پہ بھی ہماری ایمان ہے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. وَإِلَٰهُنَا اور مددگار ہمارا, وَإِلَٰهُكُمْ اور مددگار تمہارا, واحدن ایک ہی ہے. ہمارا مددگار, کارساز, حاجت روا, مشکل کشا اور تمہارا جو ہے وہ ایک ہے, ایک اللہ کے ہم پجاری ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم ہیں اس اللہ کی طرف مسلمون, تابیداری کرنے والے, ہمیں اس اللہ کی تابیدار تابیداری کرنے والے. تو الجھنے کی جو ہے وہ بات کہ تم اللہ کو بھی تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں, ہم آپ کی کتابوں کی بھی کو جو ہے وہ مانتے ہیں, آپ ہماری کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم آپ کی کتاب کو جو ہے وہ مانتے ہیں تو آپ ہماری کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ سمجھا گئی کہ نہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا, خدا تو ایک ہے, اللہ تو ایک ہے, ایک اللہ نے کتابوں کو جو ہے وہ اتارا ہے, تو جب ہم آپ کی کتابوں کو جو ہے وہ مانتے ہیں تو آپ ہماری کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم جو ہے آپ کے پیغمبر کو جو ہے وہ مانتے ہیں, آپ ہمارے پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے؟ اسلام پہ جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ نیرو مائنڈ لوگ ہیں, اسلام مسلمان جو ہے وہ کیا ہے؟ تنگ نظر, اور ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ براڈ مائنڈ ہے, ہم وسیع النظر ہے, وسیع السوچ ہے, ہماری سوچ اسی طرح ہمارا نظر جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اپنے پیغمبر کو مانو, ہمارے پیغمبر کے پیچھے جو ہے وہ باتیں کرو, ان کا جو ہے وہ مذاق اڑاؤ, ان کے پیچھے جو ہے وہ کارٹون بناؤ, کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے جو ہے ان کی کیا کرو, ان کی جو ہے وہ حرمت کو داغدار کرو, ان کی عزت کو تار تار کرو. کیا کسی مسلمان میں آج تک جو ہے وہ اس طرح کی حرکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی ہے؟ تاریخ کے اندر جو ہے مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ حکومتیں کی ہے, کوئی جو ہے ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان نے یہ کام کیا ہو, اور اگر کسی نے کیا ہو اور اس وقت کے بادشاہ مسلمان نے اس کو سزا نہیں دی ہو تو ممکن نہیں ہے. تو ہم تو ان کے پیغمبر کو مانتے ہیں, ان کی کتابوں کو جو ہے ہم مانتے ہیں, اسی طرح ان کے پیغمبر کا ہم مذاق نہیں اڑاتے, اور وہ لوگ ہیں ہمارے پیغمبر کا مذاق, ہماری کتاب کو جو ہے وہ قرآن برنس ڈے جو ہے وہ مناتے ہیں, پوری دنیا کے اندر قرآن برنس ڈے جو ہے وہ مناتے ہیں کہ قرآن کو جلاؤ, ختم, فساد کی جڑ جو ہے وہ قرآن ہے. اسی وجہ سے تو وہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے روپ میں مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جو ہے وہ قرآن کو لیا جائے, مسلمانوں کے ذہنوں سے جو ہے اور ان کے دل و دماغ سے قرآن کی جو اہمیت ہے وہ سلب کی جائے, ختم کی جائے, کہ قرآن یہ غیر اہم کتاب ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آج کے دور میں یہ سارا جو ہے ان کا پروپیگنڈا ہے, مختلف انداز سے جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں ترقی کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے, کبھی کہتے ہیں اس میں اصلاح نہیں, کبھی کہتے ہیں ہدایت نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے بیکورڈ باتیں ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ ماڈرنائزیشن کے خلاف ہے, کبھی کہتے ہیں قرآن کے اندر ماڈرنائزیشن کو لانا چاہیے, جدت کو پیدا کرنا چاہیے. کوئی جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کے گھوڑے پہ سوار ہے, کوئی کیا کہہ رہے, کوئی کیا رہے رہا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ الہ, تو نیرو مائنڈ ہم ہوئے کہ براڈ مائنڈ ہم ہوئے؟ ہم تو براڈ مائنڈ ہیں, ہم تو ان کی چیزوں کو مان, ان کے پیغمبر ان کی کتابوں کو ہم مانتے ہیں, ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں کہتے ان کے پیغمبر کے بارے میں, اور اس کے مقابلے ہم ان کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم تو ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے, تمیز نہیں کرتے, سب کو ہم اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا سے کیا نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہمارے حاجت روا مددگار اور ان کا مددگار جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے, اور ہم ہیں اس اللہ کے تابع دار. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اسی طرح ہم نے وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا, اور کچھ لوگ جو ہے عجیب عجیب سی باتیں جو ہے, یہ ہمارے جو جدید طبقہ ہے, نئے نیو جنریشن جو ہے, ینگ جنریشن, کچھ لوگ جو ہے ان سے جو ہے وہ یہ تاثر لیتے ہیں کہ کیا اسلام کے اندر جو ہے یہ فنڈامنٹلزم جو بنیاد پرستی ہے یہ یا نہیں ہے. تو اللہ کے بندوں, اگر بنیاد پرستی یہ ہے کہ ایک دین پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہنا, تو مسلمان سب سے پہلے بنیاد پرست ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد کیا ذکر کر دی؟ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے. وہاں پر ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے پانچ چیزوں پہ، ٹھیک ہے، جس میں ہے یعنی کیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کی شہادت دینا، نماز پڑھنا، اسی طرح روزہ رکھنا، اسی طرح زکات ہے اور حج ہے. تو بات کیا ہوئی بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ، تو جو اس بنیاد کو مانے گا کیا وہ بنیاد پرست نہیں ہوگا؟ اور اس کے مقابلے میں وہ جو اپنی چیز پہ جو ہے وہ کیا ہے، بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی بھی جو ہے وہ بنیاد پرست جو ہے وہ نہیں گیا. ان کے اندر بھی دو قسم کی پارٹیاں ہیں. آج جو کرسچینٹی ہے اس کے اندر جو ہے دو چیزیں، دو مذاہب چل رہے ہیں، ایک کیتھولک اور دوسرے پروٹیسٹنٹ. پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ آزاد خیال تصور کیے جا رہے ہیں، اور جو کیتھولک ہے اس کے بنیادی عقائد جو ہے وہ ان کے حاوی. تو کیتھولک کے بارے میں تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ بنیاد پرست ہے. انگلینڈ جو ہے یہ سارے کیتھولک ہے، امریکہ کے اندر پروٹیسٹنٹ کی جو ہے وہ اکثریت ہے، مگر جو باغ ڈور حکومت ہے وہ سارے جو ہے کیتھولک کے ہاتھوں میں. اسی طرح یورپ کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر کیتھولک زیادہ ہے. آپ کی روم جو ہے وہ کیتھولک ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس موضوع پہ جو ہے وہ چلتے رہے تو مسلمان ہمارے نوجوان تو قرآن کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں کہ ان کے ایجنٹ آ کر ان کے سامنے جو ہے وہ تقریر کرے، یہ سامنے جو ہے کڑے ہو کر آپ یہ کیا بات کر رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب، ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جن کو دیا ہے ہم نے فہم اپنی کتاب کا. آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، دیا ہے ہم نے کتاب، یعنی دی ہے ہم نے فہم کتاب. یؤمنون بہ، وہ ایمان لائیں گے اس کتاب پر. اہل کتاب، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اہل کتاب میں سے حق پرست علماء ہیں وہ اپنی کتابوں پہ بھی ایمان لائیں گے اور ہماری کتاب سننے کے بعد اس پر بھی ایمان لائیں گے، جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان عوام میں سے وہ بھی ایمان لائیں گے اس قرآن پہ. دوسرے ہاؤلاء سے مراد کیا ہے؟ ہاؤلاء آتیناہم الکتاب کے مقابلے میں. تو جب آتیناہم الکتاب سے مراد علماء ہے تو ہاں اولائے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ عوام الناس ہے. کہ بعض عوام الناس میں سے، بعض عوام میں سے من وہ ہے یؤمن بہ، جو ایمان لائیں گے اس قرآن پہ. یہود اور نصارہ کے جو عوام ہے وہ بھی ایمان لائیں گے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون الا الکافرون، اور انکار نہیں کریں گے ہمارے آیات کی الا الکافرون، مگر کافر لوگ. قرآن سے جو انکار کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کافر. قرآن سے جو انکار کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اس آیت کریمہ کے اندر اس بات رسالت ہے، صداقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، اور نہ تھے آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تتلو کہ آپ پڑھتے، مِنْ قَبْلِهِ اس قرآن سے پہلے، مِنْ كِتَابٍ کسی بھی کتاب کو. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ نے لکھا تھا، نہ آپ لکھنے والے تھے، بیمینی کا اپنے ہاتھ سے، اپنے دائیں ہاتھ سے. اذن اسی وقت لرتاب المبتلون، ضرور بضرور شک کیا کرتے باطل پرس. ضرور بضرور شک کرتے کون؟ المبتلون، باطل پرس. نبی علیہ السلام کی صداقت ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ نے کسی کی شاگردی کی تھی، نہ جو ہے کسی مکتب کے اندر جو ہے آپ پڑھے تھے، نہ آپ کو لکھنا پڑھنا جو ہے آپ جانتے تھے، اگر کسی کی شاگردی آپ اختیار کرتے، کسی مدرسے کے اندر آپ پڑھتے. یہاں جو ہے آپ کو لکھنا پڑھنا جو ہے وہ آتا تھا، تو یہ لوگ جو ہے یہ بانا بناتے کہ یہ پرانی کتابوں کو پڑھنے سے جو ہے یہ باتیں بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں، اللہ کی باتیں. تو قرآن کے نزول سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، کسی کتاب کو آپ نے نہیں پڑھا تھا، کسی مکتب کے اندر آپ نے نہیں پڑھا تھا، کسی مدرسے سے جو ہے آپ فارغ نہیں ہوئے تھے، کسی کی شاگردی جو ہے آپ نے اختیار نہیں کی تھی، اور ابھی آپ ان کے سامنے جو ہے بیان کر رہے ہیں. اس سے بڑی جو ہے وہ کیا معجزہ، اور اس سے بڑی جو ہے وہ کیا دلیل آپ کی رسالت اور نبوت کی کیا ہوگی؟ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن دلائل ہے، آیات ہیں، بینات واضح، فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں، اوت العلم، جس کو دی گئی ہے اللہ کی کتاب کا علم، جس کو دیا گیا ہے اللہ کی کتاب کا علم. اللہ رب العزت فرماتے بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن آیات ہے بینات واضح. فی صدور الذین اوت العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو دیا گیا ہے، دی گئی ہے اللہ کی کتاب کا علم. اللہ رب العزت فرماتے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے ایمان والوں، علم والوں کے سینوں کے اندر ہے. کیا ہے؟ بالکل جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے، صاف ستھرا، اس میں کوئی ان کو جو ہے کوئی پیچیدگی نظر نہیں آتی، کوئی دشواری جو ہے ان کو محسوس نہیں ہوتی، بالکل آیاتوں بینات. واضح چیز ہے کہ اس سے عقیدے کی اصلاح ہوگی، اس سے ایمان کو جو ہے وہ سیکھیں گے، اس سے انقلاب برپا ہوگا، عقیدے اور عمل کا انقلاب. اس سے تبدیلی جو ہے وہ آئی. تو اللہ رب العزت فرماتے بل ہوا آیاتم بینات، بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ دلائل ہے، آیات دلائل، آیات آیات، آیات احکام، بینات واضح. فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں، اوت العلم، جس کو دیا گیا ہے اللہ کی کتاب کا علم. اوت العلم اللہ نے کس کو کہا؟ علم والا، علم والے. اللہ نے کس کو جو ہے وہ علم والا کہا؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. جس کے سینے میں کیا ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، آیات بینات، اس کو اللہ نے اوت العلم کہا. اوت العلم اللہ نے اس کو نہیں کہا جس کے سر کے اوپر جو ہے وہ بڑا دستار ہو، جو کیا ہو، جس نے بڑی جو ہے وہ یعنی جبہ جو ہے وہ پہنا ہو، دستار جو ہے وہ سر پہ رکھی ہو، اسی طرح جو ہے وہ کیا ہو، کسی مدرسے میں جو ہے وہ پڑھا ہو، یہاں جو ہے وہ عربی کو جو ہے وہ جانتا ہو، تو وہ جو ہے عالم ہے. اللہ رب العزت فرماتے نہیں. اوت العلم اللہ نے کس کو کہا؟ جس کے سینے کے اندر جو ہے آیات قرآنی ہوتی ہے، قرآن کا علم جس کو نصیب ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اوت العلم ہے. اگر دنیا کے لوگ ان کو عالم سمجھے یا نہ سمجھے، مگر اللہ نے ان کو اوت العلم کہا ہے. کیا کہا ہے اللہ نے؟ اوت العلم کہا. اور اللہ نے سینے کا تذکرہ کر دیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین لائے اوت العلم. یہ جو ہے قرآن کا علم سینوں سے سینوں کی طرف چل پڑا ہے. نبی علیہ السلام نے تفسیر نہیں لکھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ کرام نے جو ہے اپنے شاگردوں کو سکھلایا، جو تبع تابعین تھے، تبع تابعین نے تبع تابعین کو سکھلایا، تبع تابعین نے آئمہ کو سکھلایا، آئمہ نے جو ہے وہ کیا، کس کو سکھلایا؟ علماء کرام کو سکھلایا، جو آئمہ کرام تھے. اور یہ تا قیامت یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا کہ ایک کے سینے سے، استاذ کے سینے سے جو ہے وہ شاگردوں کے سینے میں قرآن منتقل ہوتا جائے گا. تو اس کے انتقال کا یہی بھی طریقہ ہے کہ قرآن جو ہے آپ پڑھیں گے تو یہ دوسروں کے سینے میں جو ہے وہ منتقل ہوگا. کچھ لوگ جو ہے وہ تفسیر سے جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، کہ سامنے جو ہے وہ تفسیر رکھا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما دیں قرآن تو سینے میں ہوگا، یہ کاغذ پہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کاغذ پہ تفسیر لکھا ہوگا اور اسے آپ پڑھیں گے، یہ سینے میں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور انکار نہیں کریں گے ہماری آیات سے مگر ظالم لوگ. وقالو، اور کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں اترا اس پیغمبر پہ آیات معجزہ، من ربی، ان کے پروردگار کی طرف سے. اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہے تو اس پہ معجزات کا نزول جو ہے وہ کیوں نہیں ہو؟ تو قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، انما الآیات عند اللہ، یقیناً اختیار معجزات کا عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. میرے پاس تو اختیار نہیں ہے معجزات دکھلانے کا، کیونکہ معجزہ کا لفظ عجز سے نکلا ہے، عجز کے معنی کمزوری. معجزے کو معجزہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ کام جس کے اظہار سے پیغمبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، عجز آ جائے، اللہ اس کے ہاتھ پہ اس طرح کا کام کر جائے کہ جو ان کی رسالت اور نبوت کے لیے دلیل بن جاتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہ اختیار میں ہوتا ہے اللہ کا. اور جس طرح جو ہے معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت جو ہے یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی. اور معجزہ جو ہے یہ پیغمبر کا حق ہوتا ہے، اور کرامت جو ہے یہ ولی کا حق ہوتا ہے. اور ولی پہ کرامت کا چھپانا لازم ہے، پیغمبر پہ کرامت معجزے کا اظہار لازم ہے. وہ کرامت کو چھپائے گا، اور پیغمبر جو ہے، اس پہ میں نے کافی تفصیل آپ کے سامنے کی ہے، ابھی درمیان میں جو ہے مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے. قل انما الايات قل انما الايات عند الله, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اختیار معجزات اللہ کے پاس ہے. تو تم کیا ہو؟ جب تمہارے پاس معجزات دکھلانے کا اختیار نہیں ہے تو تم کیا ہو؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وانما انا نذیر مبین, اور یقیناً میں ڈرانے والا ظاہر ہوں, میرا کام تو یہ, میں تو نذیر ہوں. اولم, یہ اللہ رب العزت رد فرماتے, اولم یکفلہم, آیا کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یہ بات, ان انزلنا علیک الکتاب, کہ یقیناً ہم نے اتارا ہے ان آپ پہ کتاب, یتلا علیہم, جو پڑھی جاتی ہے ان پر, اتاری ہے ہم نے آپ پہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان پر. اللہ رب العزت فرماتے کیا یہ بات جو ہے ان کے لیے دلیل نہیں ہوگی کہ ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے, ایک ایسی شخصیت پہ ہم نے کتاب اتاری, نہ کسی کا شاگرد رہا, نہ جو ہے لکھا, نہ جو ہے وہ پڑھنا جانتا تھا, ہم نے اس پہ جو ہے وہ کتاب اتاری, اور وہ ابھی کتاب کو جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, وہ جو ہے کیا کر رہا ہے, کتاب کو جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو اس سے بڑا معجزہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو کیا اس سے کوئی بڑی جو ہے وہ کرامت کوئی اور ہوگی کہ آپ جو ہے وہ یعنی بالکل صاف ستھرے قرآن سے, کہ جس کے اندر ایک حرف جو ہے وہ قرآن کے بغیر نہیں لکھا ہے, اس سے جو ہے آپ قرآن کو پڑھا رہے ہیں, تو کیا اس سے کوئی بڑا معجزہ, بڑا جو ہے بڑی کرامت ہوگی کہ کوئی کہے کرامت جو ہے وہ پیش کرو؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, اسے بڑا کوئی کرامت ہے کہ آپ جو ہے سامنے یعنی صاف ستھرا قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے, اور اسے آپ جو ہے پڑھا دے, ہمارے ساتھی جو ہے وہ پڑھاتے, اس سے بڑی بات تو کوئی اور نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بات کہ ہم نے اتاری ہے آپ پہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان پر, یقیناً اس کتاب میں لرحمتن, ضرور بضرور رحمت ہے, وہ ذکرہ اور نصیحت ہے, لقوم, اس قوم کے لیے, یؤمنو, جو ایمان لاتے. قرآن میں جو ہے وہ کیا ہے, نصیحت ہے, قرآن میں کیا ہے, رحمت ہے. اور انشاءاللہ کل پڑھیں.